Finalele campionatului european, calificarea în careul de aș rămâne însă o performanță deosebită care vine la pachet cu prezența la Jocurile Olimpice 2020 din Tokyo. Un record s-a înregistrat și în tribune, mii de români au încurajat naționala pe stadion. Am dat tot ce am avut mai bun, tot ce ne-a stat în cale am crezut că putem elimina. Vreau să-l felicit tot țara întreagă că au fost alături de noi. Asta e puțină dezamăgire. V-am zis că e o generație de excepție, chiar dacă suntem supărați pentru că puteam să câștigăm, dar asta e fotbalul. Judecătoria Drobeta Turnu Severin a amânat decizia în privința Sorinei, fetița de 8 ani luată cu mascații de la foștii asistenți maternali. Magistrații vor decide miercura viitoare dacă fetița are voie să părăsească țara sau nu și că compania americană Ford a anunțat că va da afară 12.000 de angajați din Europa până la sfârșitul anului viitor. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Naționala de fotbal Tineret a fost eliminată în semifinalele campionatului european. Echipa antrenată de Mirel Rădoi a fost învinsă de Germania cu 4-2 în partida de la Bolonia. Este totuși cea mai bună performanță din istorie. La un turneu final, România a obținut de asemenea calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor. Luca Pastia cu detalii despre meciul de seară. România s-a oprit în penultimul act al turneului final, dar pare să fi câștigat o generație de jucători cu totul aparte și respectul Europei. Unul dintre liderii echipei, Yanis Hagi, anunță începutul unei noi ere pentru fotbalul românesc. Vreau să-l felicit tot țara întreagă că au fost alături de noi. Asta e puțină dezamăgire, dar că știam că am fost foarte aproape de o finală, de prima noastră finală, dar avem tot viitorul în față. Suntem tineri, avem încă 15 ani de carieră în față, nu avem de ce să fim supărați. Normal că puteam să jucăm o finală, dar lucrul pozitiv este că avem foame de rezultate, avem foame de victorie, avem foame de turnee finale, avem foame de trofee și cred că ăsta e cel mai pozitiv lucru pe care putem să luăm după acest turneu. Tatăl tânărului mijlocaș, Gheorghe Hagi, susține că această generație se anunță a fi chiar mai bună decât cea din care a făcut el parte, supranumită generația de aur. V-am zis că e o generație de excepție, chiar dacă suntem supărați pentru că puteam să câștigăm, dar asta e fotbalul încă o dată. Ei au fost mult mai proaspeți ca noi în episodul 2, așa atunci au venit, cum se spune, fotbal peste noi și au dominat. Au avut ocazii, păcat, dar felicitări. Felicitări din toată inima pentru ei, pentru toți. Au făcut, ne-au scos în stradă, ne dau speranță în continuare și au tot viitorul în față. Această generație ne-a depășit pe noi. Noi n-am jucat niciodată o semifinală, iar ei au jucat și felicitările mele din o dată. Selecționerul Mirel Rădoi îi avertizează pe tinerii săi elevi că, la fel ca în cazul celei mai de succes generații din fotbalul românesc, greul acum începe. Cred că după această poveste ar trebui să învățăm ceea ce am învățat și acum 20 de ani. Nouă nu se va da absolut nimic gratis, va trebui să mergem să ne luăm singuri. Va trebui să câștigăm respectul celor din străinătate ca să putem să obținem ceva. Cu mai multe detalii despre meciul de aseară revin la știrile din sport. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. 10 persoane aflate într-un autobuz au fost rănite azi noapte într-un accident petrecut pe șoseaua de centură a orașului Arad. Autobuzul s-a ciocnit cu un tir. Victimele sunt muncitori care plecau acasă de la o fabrică din zonă. Răniții au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. A fost arestat preventiv tânărul de 17 ani, bănuit că ar fi violat și apoi ucis o fetiță de 5 ani din Baia Mare. Fapta s-a petrecut anul trecut pe 30 aprilie într-o clădire dezafectată. Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că tânărul și-a recunoscut vina. Purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, Bogdan Gabor. Tribunalul Maramureș a dispus admiterea propunerii de arestare preventivă formulată de către parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș în cauza având ca obiect uciderea unei minori în vârstă de 5 ani, care a avut loc în anul trecut, pe data de 30 aprilie. A fost luată măsura arestării preventive față de un inculpat minor în vârstă de 17 ani. La acest moment dat sunt activități procedurale în curs pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele. Judecătoria Drobeta Turnu Severin a amânat până pe 3 iunie decizia în privința Sorinei, fetița de 8 ani luată cu mascații de la foștii asistenți maternali. Iulian Ochi vine cu detalii. Fiindcă au primit amenințări, părinții adoptivi au depus o întâmpinare în care solicită strămutarea procesului departe de Craiova și cer să fie despăgubiți pentru perioada în care sunt nevoiți să stea suplimentar în țară. Magistrații ar fi trebuit să decidă dacă îi interzic fetei să părăsească țara până la lămurirea situației. Asistenta maternală și părinții adoptivi ai Sorinei au fost audiați la secția de investigare a infracțiunilor din justiție. O să hotărească autoritățile ce se întâmplă, nu noi, a declarat mama adoptivă a Sorinei după 9 ore de audieri. La ieșirea de la întâlnirea cu procurorii, Ramona Săcărin a spus că fetița este bine și că autoritățile sunt cele care îi vor decide soarta, nu ei. Miercuri seara și Mariana Șărămăt, asistenta maternală care a avut grijă de Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Aramă, care a fost luată cu forța de procurorul Maria Pițurcă pentru a fi dată familiei adoptive, a fost audiată la secția de investigare a infracțiunilor din justiție. La începutul săptămânii, procurorul general interimar Bogdan Licu a cerut Curții de Apel Craiova revizuirea sentinței de încuvințare a adopției internaționale a minorei. O sancțiune drastică la adresa încercărilor de a modifica legislația penală și de a-i scăpa pe politicienii corupți, așa califică președintele Klaus Iohannis validarea referendumului din 26 mai pe tema justiției. Decizia Curții Constituționale în această privință a fost anunțată ieri. Administrația prezidențială a propus cu succes să se interzică amnistia și grațierea pentru infracțiuni de corupție, dar și emiterea de ordonanțe în domeniul organizării judiciare. Klaus Iohannis e de părere că toate forțele politice parlamentare trebuie acum să pună în practică rezultatul referendumului. Care sunt pașii de urmat? Liliana Nicolae ne explică. Pentru a fi pus în practică rezultatul referendumului, trebuie modificată Constituția. Ca să fie modificată Constituția, noua formă trebuie să fie votată în Parlament. Este motivul pentru care, la nivelul Parlamentului, s-a constituit o comisie specială care trebuie să modifice textul astfel încât guvernul să nu poată emite inițiative privind amnistia și grațierea, dar nici ordonanțe de urgență în domeniul justiției. După ce va fi rescrisă Constituția, textul trebuie aprobat cu o majoritate de 2/3 din parlamentari, apoi supus din nou unui referendum popular. În urma consultărilor președintelui Klaus Iohannis cu partidele politice la începutul lunii, s-a propus ca o nouă consultare a populației să aibă loc odată cu alegerile prezidențiale din această toamnă. Premierul Viorica Dăncilă nu este însă de acord ca referendumul pentru revizuirea legii fundamentale să aibă loc concomitent cu un alt scrutin. Reamintim, peste 6,5 milioane de persoane au spus da la referendumul privind justiția. Curtea Constituțională a României a validat joi referendumul pe justiție și a respins cele 5 contestații depuse. Instanța Supremă l-a achitat pe secretarul general al guvernului DNA, îl trimisese în judecată pe Toni Greblă pentru mai multe infracțiuni, printre care și trafic de influență. În același dosar au fost achitați și 4 oameni de afaceri. Decizia este definitivă. Dosarul a marcat o premieră în justiție. Un judecător în funcție al Curții Constituționale, cum era la acea dată Toni Greblă, a fost chemat la DNA, reținut și pus sub învinuire. Cu detalii, Adriana Sârbu. Completul de 5 judecători a respins apelul DNA și a menținut decizia de achitare dată în primă instanță. A existat și o opinie separată în sensul condamnării lui Toni Greblă la 2 ani de închisoare pentru trafic de influență și tot 2 ani de închisoare pentru Ion Bărcină, acuzat de cumpărare de influență. DNA susținea că între 2010 și 2015, ca senator și apoi judecător al Curții Constituționale, Toni Greblă a pretins și primit de la omul de afaceri Ion Bărcină, cu titlul de foloase necuvenite, folosința gratuită servisul și asigurarea pentru un autoturism de lux, în echivalent de 56.000 de euro. De asemenea, Toni Greblă era acuzat că ar fi primit spre folosință gratuită un post telefonic înregistrat pe firmă, bani și materiale electorale pentru campania privind alegerile parlamentare din 2012. De la Mihai Prundianu, Toni Greblă ar fi pretins și primit peste 480.000 de lei foloase necuvenite, precum contravaloarea a 80 de struți, un tractor cu remorcă, tâmplărie PVC și alte materiale de construcție pentru reabilitarea unei ferme din județul Gorj. În schimb, Greblă le-ar fi promis oamenilor de afaceri că va interveni și va determina funcționarii publici să urgenteze realizarea unor acte astfel încât firmele lor să obțină contracte sau facilități comerciale. Compania americană Ford a anunțat că va da afară 12.000 de angajați din Europa până la sfârșitul anului viitor. E vorba de aproape 20% din forța sa de muncă la nivel regional. Restructurarea este încă o dovadă a dificultăților cu care se confruntă producătorii auto de pe continent. Victor Marin. 3 uzine Ford din Rusia, Franța și Țara Galilor se vor închide, iar activitatea se va reduce în 2 fabrici din Spania și Germania. Dacă punem la socoteală și vânzarea unei fabrici din Slovacia, numărul capacităților de producție din Europa ale gigantului american se va reduce de la 24 la 18. Cel puțin 12.000 de persoane vor rămâne fără locuri de muncă, în principal prin programe de plecări voluntare. Ford are în momentul de față peste 50.000 de angajați în Europa. Numeroase companii constructoare de mașini și-au diminuat costurile și-au redus gama de modele. E o consecință, între altele, a tendinței de dată mai recentă de a investi în automobile electrice și hibride, în paralel cu reducerea emisiilor poluante. Divizia europeană a Ford are pierderi de mai mulți ani, iar presiunile pentru restructurarea operațiunilor s-au intensificat. Rivalul american General Motors și-a majorat profitul prin vânzarea a două mărci europene grupului francez Peugeot. În ianuarie, Ford a anunțat o revizuire de amploare a operațiunilor sale. Compania e prezentă și pe piața din România. Acum 2 ani, ea a renunțat la producerea monovolumului B-Max la fabrica din Craiova. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi maxime cuprinse astăzi între 23 de grade în nordul Moldovei și 31 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Se anunță averse și descărcări electrice pe arii extinse în Oltenia, local în Muntenia, în zona Carpaților meridional și de curbură și doar izolată în restul țării. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla mai tare în estul țării și la munte, cu rafale de 40-50 de km pe oră. 28-29 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în capitală. După amiaza și seara așteptăm averse și descărcări electrice în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Din nou știri din sport cu Luca alături de noi. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Echipa națională de tineret a fost învinsă de Germania în semifinalele campionatului european. Micii tricolori au făcut o primă repriză excelentă în care au revenit după ce au încasat gol la prima ocazie a adversarilor. În minutul 21 s-a întâmplat, după numai 5 minute, Ianis Hagi a scos un penalti validat de VAR și Pușca și-a transformat pentru ca apoi să realizeze dubla cu o lovitură de cap înainte de pauză. Arbitrul a dictat lovitură de pedeapsă și pentru nemți în debutul părții secunde după un fault imprudent al lui Hagi. S-a făcut 2-2 și Germania a trecut apoi la conducerea jocului. Meciul se îndrepta spre prelungiri, însă în minutul 90, Waldschmidt a transformat o lovitură liberă directă și a năruit speranțele miilor de români din tribunele stadionului din Bologna. În minutele suplimentare, Pașcanu a faultat ca ultim apărător și a fost eliminat, iar Amiri a executat și el perfect o lovitură liberă de la marginea careului. Germania va întâlni în finală Spania, care a revenit de la 0-1 și a învins cu 4-1 Franța. A fost 1-0 pentru francezi în minutul 16, când Mateta a marcat din penalti. Ibericii au răsturnat însă rezultatul până la pauză prin Roca și Oyarzabal. Repriza secundă a început cu un nou gol al spaniolilor și Maioral a pecetuit soarta meciului în minutul 67. Finala campionatului european de tineret se va juca duminică. Simona Halep a fost eliminată în sferturi de finală la turneul de la Eastbourne, ultima competiție de încălzire pentru Wimbledon. Ea a fost învinsă în două seturi, 6-4-6-3, de campioana în titlu a turneului de Grand Slam pe iarbă, nemțoaica Angelique Kerber, numărul 5 WTA. Simona Halep va juca astăzi în semifinalele probei de dublu de la Eastbourne, alături de Raluca Olaru, împotriva cuplului Kirsten Flipkens, Bethany Mattek-Sands. Da, cam asta a fost istoria meciului de aseară de la campionatul european de tineret. Păcat. Mi se pare că e doar prologul unei noi echipe naționale. Asta pare a fi. Arată foarte bine. Sigur, au avut tot soiul de mici scăderi, pe aici, pe acolo n-a funcționat nu știu ce, dar una peste alta au ținut o mulțime de români cu sufletul la gură și cred că sunt foarte iubiți în momentul ăsta. Categoric da. Hai să vorbim imediat, aș vrea o piesă de la tine, Vlad. De bucurie sau de tristețe? De bucurie. Uite, Smooth, Santana. Ca să înceapă, suficient cât să înceapă emisiunea de astăzi, sunteți cu Deșteptarea deja, 7:13. Bună dimineața! My Spanish Harlem.